sides in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico Lockers, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the guardian of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm flying in on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you got the gear of Ipanito. Yes, the Quetta, oh my god, a thong. Spanish bombs, yes, the Quetta, it's bonito. Yes, the Quetta, oh my god, a thong. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died. It was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Shatter the hotels, a senorita's over knitting the bars. Spanish bombs, yes, the Quetta Infinito. Yes, the Quetta, oh my god, a thong. Spanish bombs, yes, the Quetta Infinito. Yes, the Quetta, oh my god, a thong. Hillsides ring with through the people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of bullets, ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm flying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you got the Quetta Infinito. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Βήμα FM, είναι 6 και 6 λεπτά και όπως ξέρετε τα τραγούδια τις περισσότερες φορές σε αυτήν την εκπομπή δεν επιλέγονται τυχαία. Γιατί άραγε διαλέξαμε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ, το περιβόητο και περίφημο άλμπουμ των Clash, London Calling. Ήταν το Spanish Bombs. Το τραγούδι αναφέρει μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, έναν Ισπανό ποιητή και δραματουργό που ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 27, μια ομάδα συγγραφέων που προσέγγισε την ευρωπαϊκή avant-garde με εξαιρετικά αποτελέσματα, τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και σαν σήμερα, το 1936, δολοφονήθηκε ο Λόρκα. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε μια σειρά από τραγούδια στο πρώτο μέρος για κάποιο διάστημα που αναφέρονται στο Λόρκα πολύ περισσότερο από ότι το τραγούδι αυτό των Clash. Πάμε πρώτα στο πέμπτο άλμπουμ του περίφημου τραγουδοποιού Tim Buckley. Κυκλοφόρησε το 1970 και ήταν αφιερωμένο στον ποιητή. Το κομμάτι λέγεται Λόρκα. Και το άλμπουμ λεγόταν έτσι. Thank you.

tries. Just stand and shiver. The sun sing in your smile. Let the Σήμερα λοιπόν μια σειρά από τραγούδια αφιερωμένα στο Λόρκα, σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1936. Ήταν ο Τιμ Μπάκλεϊ και το κομμάτι Λόρκα από το μόνιμο άλμπουμ του 70. Το 1900, πότε ήταν, το 86, ναι, το 1986, με αφορμή τότε την επέτειο των 50 χρόνων από τον θάνατό του, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ που λεγόταν Poets in New York. Ήταν μια διεθνής παραγωγή που περιλάμβανε μελοποιημένα ποίηματα και στη συλλογή αυτή του Λόρκα, και στη συλλογή αυτή ακούγονται μεταξύ άλλων ο Λέοναρντ Κοέν, ο Ντέιβιντ Μπρόζα, ο Άντζελο Μπραντουάρντι και άλλοι. Και εδώ αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα. Από αυτό το άλμπουμ, και δεν είναι βέβαια η μοναδική φορά που μεγάλοι Έλληνες συνθέτες ασχολήθηκαν με τον Λόρκα. Υπάρχει ολόκληρη σειρά ελληνικών δίσκων αφιερωμένη στον μεγάλο αυτό ποιητή. Το ποίημα που θα ακούσουμε μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και είναι το «Φεύγω για το Σαντιάγκο», που είναι ένα πολύ γνωστό ποίημα του Λόρκα. Το τραγούδι ερμηνεύει ο Ζορζ Μουστακί και την απόδοση του ποίηματος στα ελληνικά την έκανε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Σαν γεμίσει το φεγγάρι κι ασημένιο ρίξει πάγο, με τον πυρετό στο αίμα φεύγω για το Σαντιάγο. Εκεί που έχουν τα κορίτσια το κορμί ακόμα στήθα, κι από το βαρύ αψέντη όλοι πνίγονται στο δίχο. Φεύγει ο ήλιος μες στη φλέβα, ήλιος μαύρος σαν μπουρσάρος, φεύγω για το Σαντιάγο. Κι όποιον θέλει ας πάρω χάρο. Στον ίσκιο όπως χαρτίνα φανάρια άναψαν οι παπαγάλοι. Μες του δειλινού το βούρκο Σαντιάγο, Σαντιάγο, Σαντιάγο, Σαντιάγο. Μοιάζεις κόκκινο κοράλι, σαν ηρίσι το φεγγάρι. Μην αρχίσεις να με ψάχνεις, θα έχω τρελαθεί απ' αγάπη μες στο δίχτυ της αράχνης. Σαν τσιτζίκι το κορμί μου θα χιλιώσει το τη ζέστη. Δίπλα σε καυτές γυναίκες που μυρίζουνε ασβέστη, κάτω απ' το νερό μαχαίρι άσπρο γυαλίζε σαν σφάρος. Φεύγω για το Σαντιάγο. Κι όποιον θέλει ας πάρει ο χάρος. Στον ίσιο όπως χαρτίνα φανάρια άναψαν οι παπαγάλοι. Μες του δειλινού το βούρκο loco Santiago, Santiago, Santiago, Santiago. Μοιάζεις κόκκινο κοράλι. Οι Κλάς αναφέρουν τον Λόρκα στο τραγούδι που ακούσαμε. Εδώ, Ζορζ Μουστακή, Μίκης Θεοδωράκης, πριν, Τιμ Μπάκλεϊ, τραγούδια από τα ποίηματα του Λόρκα. Τώρα ένας μεγάλος, τεράστιος τραγουδοποιός, ο Ντόνοβαν, Unsleeping City. No sleep in the sky, nobody, nobody, no one lies sleeping. The spawn of the moon sniff the cabins encircle. The living iguanas arrive and set tooth on the sleepless. The heartsick one who takes flight. We'll meet on the corners, the incredible mute crocodile. Under the timid reproach of the stars. No sleep upon earth, nobody, nobody, no one lies sleeping. The corpse in the furthermost graveyard that was 3 years berating the landscape of drought that he held on his knee. And the boy that they buried this morning, he whimpered so much they called out the mastiffs to quiet him. No sleep under heaven, nobody, nobody, no one lies sleeping. And should one shut an eye, lay on the whip, my boys, lay on the whip. Let eyes panorama be open, I say, let the bitter sores rankle. No sleep upon earth, nobody, nobody, no one, I tell you, no one lies sleeping. But if any should find in the night of the mosses excess on his temples, down with the trapdoors and let there be seen in the moon the perfidious goblets, the theatrous skull and the pain. La da da di, la da da di da, di da da da, di da da di da, la da da di. Όπως είπαμε και στην αρχή της ώρας αυτής, σήμερα, σαν σήμερα, το 1936 δολοφονήθηκε ο Φεδερίκο Γκάρθια Λόρκα και ψάξαμε να φέρουμε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα της μουσικής που έχουν μελοποιήσει ποίηματά του. Τώρα θα είναι, τεράστιος Ιταλός τραγουδοποιός, ο Άντζελο Μπραντουάρντι και το Γκρίντο Αρώμα. Thank you. perché non c'è più chi ti vida il pane e il vino, né chi coltivi erbe in bocca al morto, né chi sappia aprire i lini del riposo, né chi pianga per le ferite degli elefanti. Non c'è che un milione di fabbri che forgiano catene per i bambini del futuro. Non c'è che un milione di carpentieri che fanno bari senza croce. Non c'è che una folla di lamenti, le vesti aperte alla pallottola. Dalle mani trasparenti dirà amore e amore, acclamato da milioni di moribondi. Dirà amore, amore e amore nel tessuto tremante di tenerezza. Dirà pace, pace, pace. Brividi di coltelli, perché vogliamo il pane di ogni giorno, fiore lontano ed eterna, tenerezza sgranata, perché vogliamo che si compia la volontà della terra. Per noi tutti ha frutti da donare. Ακούτε Βήμα FM. Ο Δημήτρης Κρυμνιώτης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε με τις υποδείξεις, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε από την εκπομπή αυτή, τις προτάσεις σας. Είναι μια εκπομπή που ενδιαφέρεται μόνο για τη μουσική, κυρίως για αυτήν, σε μια εποχή που η μουσική είναι παντού, αλλά όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε να είναι όπως ήταν κάποτε. SMS λοιπόν, Βήμα FM, μήνυμα αποστολής 54010. Έχουν περάσει 3 μήνες τώρα, ακούγοντας τα καινούργια που έχουν βγει, και σχεδόν τίποτα δεν κάνει γκέλ σε κάποιους και τους νεότερους, όχι μόνο στις παλιότερες γενιές, αυτούς που είναι 30 ή 40 ή 50, κάτι που να κάνει γκέλ και να πούμε «Να ρε παιδί μου, βγήκε ένα τόσο σπουδαίο άλμπουμ». Ποτέ δεν ήταν τόσο χάλια η μουσική επικαιρότητα. SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολής στο 54010. Email live@bimafm95.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βγαίνουν παλιότερα σπουδαία group που έδρασαν στη δεκαετία του 80, έβγαλαν καινούριο New Order, θα το ακούσουμε σε κάποια στιγμή, που όμως τι να πούνε οι New Order το 2015. Ό,τι είχαν να κάνουν το έκαναν και πολύ σπουδαία μάλιστα στη συγκεκριμένη τους εποχή. Είναι μια επανάληψη εκείνου του ήχου. Είναι σαν να ακούω τώρα τους Iron Butterfly σε καινούριο άλμπουμ το 85, που πια είχαν περάσει 20 ή το 85, το 90, που ήταν πια μεσήλικες. Οι καινούργοι τίποτα. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία διοχετεύονται μέσω του διαδικτύου σε μια νεότερη γενιά που ικανοποιείται ακούγοντας κυρίως τις χορευτικές επιτυχίες. Λοιπόν, το Take These Walls είναι ένα τραγούδι του μεγάλου Leonard Cohen, που θα ακουστεί και στο δεύτερο μέρος για άλλο λόγο, όπου το ηχογράφησε για αυτό το άλμπουμ που μιλάγαμε πριν, το Poets in New York, αλλά έγινε γνωστό γιατί 2 χρόνια αργότερα, το 88, το έβαλε και στο δικό του άλμπουμ, το I'm Your Man. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. With its all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there in the moss, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα στο Λόρκα με ένα τραγούδι από δύο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της Βραζιλίας. Ο πρώτος που θα πω το όνομά του είναι ένας θρύλος της μουσικής εκεί, ο Τσίκο Μπουάρκι, που μάλιστα έχει γράψει και τραγούδι για τα κορίτσια της Αθήνας, της δικιάς μας της Αθήνας, σε κάποια στιγμή της καριέρας του. Και ο άλλος είναι ένας επίσης γνωστός στη Βραζιλία, αλλά και αλλού ίσως, συνθέτης, μουσικός και ηθοποιός και παραγωγός, ο Ρεϊμούντο Φάγνερ. Τους ακούμε σε ένα άλλο από τα ποίηματα του Λόρκα στη δική τους απόδοση. Aurora de Nova York tem quatro colunas de lodo e um furacão de pombas que explode as águas podres. Aurora de Nova York geme nas vastas escadarias a buscar entre as arestas angústias indefinidas. Aurora chega e ninguém em sua boca recebe, porque ali a esperança nem amanhã são possíveis, e as moedas como enxames devoram recém-nascidos. Que primeiro se erguem, em seus ossos adivinham, não haverá paraíso, nem amores desfolhados, só números, leis e o lodo de tanto esforço baldado. A barulheira das ruas sepulta a luz na cidade, e as pessoas pelos bairros vão cambaleando insones, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue. Os que primeiro se erguem, em seus ossos adivinham, não haverá paraíso, nem amores desfolhados, só números, leis e o lodo de tanto esforço baldado. A barulheira das ruas sepulta a luz na cidade, e as pessoas pelos bairros vão cambaleando insones, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue, como se houvessem saído de um naufrágio de sangue. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Στην Ταϊβάν έγινε ένα ωραίο. Μια χείρα προσέλαβε για την κηδεία του άντρα της, τι, 3 strippers. Και έκαναν pole dancing πάνω από το φέρετρο. Αυτά είναι καλό να τα κάνει μια γυναίκα στον άντρα της, αλλά όσο ζει. Έτσι. Μετά δεν βλέπω το νόημα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Όλα τα κομμάτια που ακούγαμε πριν είναι από βινήλια. Ενώ τώρα ερχόμαστε στο καινούριο CD που είναι ένα tribute στην Νίνα Σιμών. Έχουμε παίξει ήδη τραγούδι από αυτό το άλμπουμ. Νίνα Σιμών λοιπόν, αυτή τεράστια τραγουδίστρια που... θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει κάνει εκείνη επιτυχία, γιατί το τραγούδι ξεκίνησε από ένα musical που τη μουσική γράψει ο Άντωνι Νιούλεϊ. Ο Άντωνι Νιούλεϊ, τεράστιος συνθέτης Βρετανός, αγαπημένος του David Bowie, ο πιο αγαπημένος συνθέτης, μου το είχε πει προσωπικά για αυτόν. Δεν υπάρχει ίσως αυτή η αγάπη του για τον Άντωνι Νιούλεϊ γραμμένη σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, αλλά είχε τύχει σε μια συζήτηση που κάναμε και μιλήσαμε για τον Άντωνι Νιούλεϊ και μου είπε πόσο πολύ τον είχε σαν Θεό, γιατί έχει φύγει από τη ζωή. Και ο Άντωνι Νιούλεϊ δεν είναι ένας συνθέτης που έχει γράψει τραγούδια όπως θα ακούσετε αυτό, το Feeling Good, μόνο. Κυρίως ήταν συνθέτης για musical και... για τον κινηματογράφο. Ήταν επίσης υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ για την πρώτη εκδοχή της μουσικής και των τραγουδιών που είχε γράψει για το Willy Wonka, που έγινε μετά η νέα επανεκτέλεση της ταινίας αυτής. Ακετές πληροφορίες για το Feeling Good που υπάρχει στο νέο άλμπουμ Revised με τραγούδια της Νίνα Σιμών. Θα ακούσουμε κι άλλο από το άλμπουμ, η νέα εκτέλεση με τη Lauryn Hill. Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Woo, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. Dawn. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a bold world for me. tough apart. You know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Oh, da-di-da-di-da-di-da-di-da. Είναι εκτέλεση του Feeling Good με την Lauryn Hill. Στο ίδιο άλμπουμ υπάρχει η εκτέλεση του τραγουδιού που γράφτηκε ειδικά για την Νίνα Σιμών το 1964, Don't Let Me Be Misunderstood. Ένα τραγούδι που αργότερα το έκαναν το 65 οι Animals επιτυχία, μέχρι και το 77 η Santa Esmeralda. Είναι η εκτέλεση, η καινούργια, της Mary J. Blige. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm bad, don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Misunderstood. Hey, hey, hey. Oh, oh. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then it seems that sometimes that all I have is worry. And you're bound to see my. Understood.